Mai s-au zis și un ghiot aici pentru mine, Zica! Nu prea s-au de vedere. Cu betala de argint. saçlaştama dosunu kurde. Casa de Piatra, aplauze pentru dinoștri!